أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعدا وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. اس بڑی آیات کریمہ کی افلم یسیرو فی الارض تخویف دنیاوی اللہ ورکی او زجر اللہ غچال ورکی چچا د زړستر ګړن دی کړی دی د الله د کتاب نه د حق د لیدونا نو ویله الله زجر ور کوي رټنه ور کوي. افلم یسیرو فی الارض نو تخویف دنیاوی او زجر منکرین تا الله رب العزت فرمایي فلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. آیا نگر زدوی في الأرض بزمککی فتكون لهم قلوب نشدد دوی دا پارسلنا يعقلون بها چی سوچ اکی پدی سران او آذان يسمعون بها یا شدد دوی د پاره غوګونه يسمعون بها چې اورېدلو کې په دې سره فإنها نبس یقینا قصدا دا لا تعمى الأبصار نجړندې سترګې د سر د دوی ولكن تعمى القلوب لیکن ڈاند دی زڑنا لیکن ڈاند دی سترگی دا زڑن دا دوی حغا فی صدور چپسنو کی دی. اللہ رب العزت فرمائی افلم یسیرو فی الارد آئے نگر زی دوی فی الارد بزمک کے سچل لے وارا کنمتا چاہ پیدا شو. افلم یسیرو فی الارد آئین گرزی دوی فی الارد بزمک کی لگو گرز چار چا پیر نظر وانچو روان دی ملستل فکا ای من قریت اہلکناها سمرڈیر دا کلو والو ندی حلا کڑی دی منگ دوی لرا وی ظالمتن پدا سیال کی چیاغیو مشرکان ظالمان اللہوی دی کلو تیو گورا فہی خاویتن علا وروشہا و بئر معطولتن کیانم دا سی شڑ پاتی شو اغا چنگ چی مانے اغا پخی بنگلی اغا عرصتی ام دا سی پاتی شو نو اللہوی لگ چار چاپی رو گورا کنا فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ نشید د دوی د پارا قلوب زړونا یاقلون بها چې سوچ وکي په دې سره زړه دې شتان لک سوچ وک کنه لګ د سوچ او فکر نه کار واخلا فخوانی طاقتور خلکو دغرنګ مالدار خلکو وما بلغو معشار ما آتیناهم قرآن وی دا موجودان دا پخوانو لسمی سیتا ندی رسیدلی اغستانا لس چند غورو اچتو طاقتورو و جکلی دا رب مخالفت کڑی دی او داغ پیغمبر او داغ حق پرست تکذیب کڑی دی نو انجام تیو گورا بی انجام سشو نو لگزڑک دی نو سوچ اوکا کنا کت خلاف دا اللہ کے او ته د حق پرست او تکذیب او دروغجنتیا کې چې دا خبره ته ځان نه کې په خواچا نه د کړي نوی مسلې کوي نو آیا ستا په تباکول او الله قادر نه دی؟ لکه سوچ وکړه کا. سوچ وکړه خپل نظریه بدل کا، سوچ وکړه خپل خیال او خپل عقیده بدل کا، سوچ وکړه خپل معاملات برابر کا، غلط عقیدہ غلط اعمال غار سپریدا لگ سوچو کا کر. او آزان یسمعون بها یا شیر د دوی د پار غوگونا یسمعون بها چی اوری دلو کی پدی سر لگ راشو قرآن تا کی نکن غوگ دشتان لگ اوری دل برداش کا خبر اوری دل برداش کا دا قرآن قرآن کی دا خبر زی پا زی باندی نذکر کی گی چی دنو علیہ السلام قوم خلاف اکنو اللہ وی تبا مکڑل، دہود علیہ السلام قوم خلاف اکڑو نامی تبا کڑل، دسالی علیہ السلام قوم خلاف اکڑو اللہ وی تبا مکڑل، دلوت علیہ السلام قوم، دشعیب علیہ السلام قوم، فرعونیانو تو گورا، مدین والو تو گورا، نور گنشمیر قومنا ہر کلچ خلاف کڑے نو اللہ ندی تباہ کڑے. راش لگ وور دا خبر کنا، راش لگ دا اللہ دا پیغام و دا اللہ دا فرمان و دا حکم وورا. او آزان یسمعون بها فإنها ہا ضمیر قیسا، ہا ضمیر قیسا وتوی فإنها نو پس یقینن قیسا دادا لا تعمل ابسوارو ندی ڈندے سترگی دا سر دا دوی. اللہوی دا سر دا سترگی دا تندی دا سترگی ڈندے ندی، کم سترگی ڈندی دی؟ ولیکن تعمل قلوب اللتی، ولیکن تام القلوب اللتی فی الصدور، لیکن رندی دی ولیکن تام القلوب اللتی، لیکن رندی دی سترگی د زړونو دوی هغه فس صدور چې پسینو کې دي. یو نیم تخفت دې ټیم کې درې بیا وانت پوښونه کې الک خدا الله بندا. ولکن تام القلوب اللتی فی الصدور، لیکن رندی دې سترګې د زړونو دوی هغه فس صدور چې پسینو کې دي. الله وی د سر سترګې ټیک دي، د سر سترګې سړي هغه ټیک دي، د زړه سترګې د زړه بصیرت ختم شوې، سوچ او فکر نشي کولې. چې دې سوچ او فکر وکي راشد الله کتاب تکینی، تاسو مخ کې لوستي او بصوره توحا کې 124 کې ومن اعرض عن ذکری فان له معيشه زنکا ونحشره يوم القيامه اعمى. دې بیا وی یا الله زه دې ولړم پورته کوم. اللہ وطی کذالک آتت کا آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسا، زما یاتون راغلی او تا ته دنیا کې تا پری خود او تا ته ځان ړون کړو ړون خو نه وي تاسو مخ کې ملستی او بقره کې سم بکم عمی فهم لا يرجعون کان دی دا حق دا اوریدو نا غوگونه کار کئی هر سا اوریدو تا تیار خو قرآن اوریدو تا ندیتا ہے گونگیان دی دا حق دا بیان نا هر قسم خبری کول تا تیار خو دا حق خبر نشی کولے تا قرآن خبر نشی کولے عمیون راند دی دا حق دلیدو نا سترگی کار کئی هر سا لیدو تا تیار خو قرآن لیدو تا ندے تیار حق لیدو تا ندے تیار زکوی فإنها لا تعمل ابصارو ویستاجلونک بالعذاب او تلوار کئی ویستاجلونک بالعذاب تلوار سر غواڑی دویستانا بالعذاب عذاب لرا وینمنو راول دا اللہ عذاب تا دا اللہ پیغمبر نمنو قرآن دا اللہ کتاب نمنو ذرا ولا عذاب ویستاجلونک بالعذاب تلوار سر غواڑی دویستانا اے پیغمبر علیہ السلام بالعذاب عذاب لرا ولن یخلف اللہ وعده او چر خلاف نکی اللہ وعده دخبل وعده وعده دا اللہ دادا چه چا خلاف اکڑنو اللہ ویزب تباکو ما فکای من قریت نحلکناها ویا ظالمتن فی خاویتن علا عروشها وبئر معطولت وقصر مشید داد اللہ غوادوا ولن یخلف اللہ وعده او چر خلاف نکی اللہ دخبل وعده وین یومن او یقینا روز دا عذاب عند ربی کا پنیز دا رب ستا بانی کا الف سنتین بشان دا زرو کالو دا مما دا غسنا تعدون چشمیری دوی اللہ وی کل چی عذاب راشی تو خوزوی چی کل بی عذاب و کل بی عذاب اللہ وی کل چی عذاب راشی نو دا عذاب اغا یو رز اغا با دا غی اغا تکلیف و مصیبت با دا زرو کالو برابر وی سمراو برابری دا یو رز دا عذاب اغا تکلیف و مصیبت با سمرائی دا زرو کالو برابر بای دا یو رز با دا زیل اکا زر کالا تکلیف و مصیبت با دا یو رز دم رائی لکا زر کالا نا یا ساتا عذاب تا زان سوک ٹنگولے نشی جی تب اپلاتون خان زان نجوڑ کے زان با عذاب تا ٹنگے مقوار دا اللہ عذاب تلوار مکو دا اللہ دا عذاب پا غختو بای خپل معاملات دا اللہ سر برابر کا ورنہ عذاب کرا غو نا یا ساتا یو یو لمحا او یو یو رز دا عذاب اغب یاد زرگونو کالو برابر زر روزی نخا زر کال یادی کا الف سنتین وکای من قریتین پختانم بوی دا تکلیف وقت نتیری تو خوشحالی وقت زر تیرش چی بجلی بینو پام کود دسی درس کے بیا وقت روانی او چی کل بجلی نی او جرنیٹر و یو پی ایس ام نی یایو کو خرابی نو بیا وقت تیری گی ار ٹیم سڑے و گڑے تا گوری وہی لوگ دو منٹ ہو شو یا نبی او وہی لوگ اس پنج منٹ ہو شو پچپن منٹ وہی لا پاتی دیدا بوئی سنگ تیری نہ تو مصیبت دا تکلیف اگا وقت اگا نہ تیری گی دل تم وہی وکای من قریت او سمر ډیر دخلو والو نا ام لیت لها ما مولت ور کډو دویتا اللہ وی لک پاموکا سمر ډیر د کلو والو نه تیر شوی دی الله وی ما ول مولت ور کډه ره ف وهي ظالمه پداسیال کی چې دیو ظالمان یا دیو مشرکان ثم خستها بیا مونی ول اغوینرا الله وی ول مول مولت ور کو او پس د مولت نه بیا مونی ول بیا می تباکڑن 44 کم تاثر استیو وکذب موسیٰ فاملیتو للکافرین سما خستم فکیف کان نکیر الله وی موسی علیہ السلام دروغ جن کړو ناغوی تمی مولت ورکو بیا میونی ول نو گور سرنگی و زمان سابو بیا می سنگ تباکڑل دلتم وی سو ما خستو بیا میونی ول دوی لران ویلی المسیر ما تربت دوا پسی قل یا ایوہ الناسو اس بات در رسالتا اس بات در رسالت کئی دا خبر ثابت ای چه اللہ وی داخلی پیغمبر زما حق او سچ رشتنے پیغمبر دے قل یا ایوہ الناس و پیغمبر لے سلاما یا ایوہ الناس او ٹولو خلقو انما انا لکم نذیر مبین یقیناً زچیمان انما انا لکم نذیر مبین یقینا زستاسو دپارا یر ورکون کی اخکار ایمان طول خلقو تاوی صرف عرب نیا دی صرف عجم نیا دی بلکہ طول انسانیت طول خلق یا دی یا ایوہ الناس وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیر و نذیر اللہ وی ما تا طول خلقو دپارا کافی لی گلے نبی علیہ السلام صرف یو قوم او یو ڈلی دا پارا پیغمبر نو دام یو خصوصیت دا نبی علیہ السلام دے دام یو امتیاز دا نبی علیہ السلام دے چڑوان دی انبیاء با مخصوص یو قوم تراتلل موسیٰ علیہ السلام یو بنی اسرائیلو ترالی گلو یہودو تا عیسیٰ علیہ السلام راغلے چاہتو نصرانیانو تا دغرنگی ابراہیم علیہ السلام خپل قوم تراغلے نور دا سی گنش میر انبیاء نو علیہ السلام خپل قوم تراغلے لقد ارسلنا نوحا الى قومه والى عاد اخاهم هودا عادیان ته هود علیہ السلام لګلو دا چې نور انبیاء او نبی علیہ الصلات والسلام دا غي امتیاز او خصوصیت داره چې هغه ټول انسانانو له پیغمبر ته دلته وایي قل یا ایها الناس و پیغمبر علیہ السلام او ټول خلقو انما لکم نذیر مبین یقیناً زیما ستاسو د پاره ير ورکونکي اخکار زما کار بیان کولی فالذین آمنو بشارت فالذین آمنو پسا کسان چی مان روړو وعمل الصالحات او عملو کو نیک په طریقه د پیغمبر علیه السلام لهم مغفره د دوی د پاره بخنه ده و رزق کریم او رزق عزت مند الله وی دوی له بخنه ده بخن بوتو کم ٹول گناہوں بوتا ماف کم دی عزت روٹے باور کم والذین صافی آیات زجر و تخویف والذین وانکسان صافی آیاتنا چی کوشش کئی پایا تو نظمنگ کی معاجزینا دا کمزور کولو اللہ وی زمنگ آیاتنو کی کوشش کئی دا کمزور کولو سمت لش دے با کوشش کئی چی دا اللہ دے کتاب درس بسنگ کمزورش دا اللہ دا حکم بسنگ کمزوری شی زب سنگ دا بن کم و سنگ با پی اعتراض اکما اولائی کا اصحاب الجحیم واللہ متم نوری ولو کرہ الکافرون اللہ وی زب خپل رنا دا دین اغا پورکوم اغا بخوروما دنیا گوٹ گوٹ تبی رسوما اگر کا بدی گنی کافران اگر کا بدی گنی مشرکان واللہ وی زب دا پورکوم اولئک اصحاب الجحیم دا کسان جہنم یاندی اللہ وی جہنم زیر جہنم تبزی نور میں شاللہ بھی ہوئی افلم یسیرو فی الارض نگر جی دوی پزما کے نشیر دا دوی دا پار ازلنا یا قلو نبیا چی سوچ اکی پدی سرا آوازانو نیا شیر دا دوی دا پار غوگنا یسمہو نبیا چی اوری دلو کی پدی سرا نو پس یقینن کی صدادا لا تامل افسوارو ندیڑن دسترگی دا سر ددوی ولیکن تامل قلوب اللتی فی الصدور لیکن دندی دسترگی دا زرن ددوی اغا فی الصدوری چی پسینو کی دی ویستا جلو نکا بلعذابی تلوار سر غاڑی دویستا نعذاب او چر خلاف نکی اللہ دخبل وادی او یقینن روز دا عذاب پنیز درفستا بانی پشاند زرو کالو دا اما دا سنا تودون تعودون چشمی رتاسو تعودون چشمی رتاسو یعودون چشمی ری دوی مما دا غسنا تعودون چشمی رتاسو وکا ایم من قریت سمر دیر دکلو والونا املیت لها ما مولت ورکړو دوی تا وهی ظالمتن پدا سیال کی چی دیو ظالمان دیو مشرکان ثم خستوا بیا منی ول دوی لرا و الی المسیر ما تدوا پسیم و پیغمبر علیہ السلام او ټول خلکم یقینا ز ساسو د پارا ير ورکون کی اخکاریم پسون کسان چی ما نرولو عملیو کنیک د دوی د پارا بخنه د رزق عزت من والذین سعوا فی آیاتنا کسان چی کوشش کوي پیاتونو زمونږ کې معاجزین د کمزور کول اولائک اصحاب الجحیم دا کسان جهنم یاندي.